ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองจะเข้าไปสู่สภาวะใหม่ฉันรู้สึกเบิกบานใจแต่ว่าตอนนี้ฉันมีความรู้สึกฉันกลัวแล้วก็รู้สึกผิด เอวาฉันก็รู้สึกเหมือนกับเธอนั่นแหละความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุดของฉันก็คือนับตั้งแต่วันที่พระเจ้าลงโทษเราพระองค์ก็ไม่เสด็จมาสนทนากับเราเหมือนเดิมอีกเลย เอวา ฟังสิเอวาฉันได้ยินเสียงเหมือนใครพูดนะ เอวาอาดัมเอวาข้าพเจ้าคือเครูปที่พระเจ้าทรงส่งมาให้ดูแลทางเข้าสวนนี ้ครับทูตสวรรค์ท่านมีอะไรอยู่ในมือเหรอ นี่คือดาบเพลิงที่คอยปกป้องทุกด้านเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ใดเข้ามากินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิต ท่านทูตสวรรค์และพระเจ้ารู้ไหมว่าเราสองคนเสียใจที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ ไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้นะถึงแม้ท่านไม่สามารถจะเห็นพระเจ้าได้เหมือนก่อนแต่พระองค์ก็จะส่งทูตสวรรค์มาสื่อข่าวให้ท่านทราบเป็นระยะ เรายินดีที่ท่านมาเยี่ยมแต่รู้สึกเสียใจเหลือเกิน ท่านรู้ใช่ไหมว่าใช่เพียงท่านสองคนเท่านั้นที่เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสวรรค์ทั้งหมดนั่นแหละทูตสวรรค์ต่างเป็นทุกข์โศกเศร้าจนไม่มีเสียงพิณบรรเลงพระบิดานิรันดร์และพระองค์ผู้ทรงบัญชาการพระเจ้าจอมโยธาทรงมีการประชุมเป็นการประชุมเพื่อสันติพระองค์ได้ทรงวางแผนไว้แล้วจะมีผลใช้อีกไม่นานนี ้พระองค์ทรงมีแผนสำหรับเราท่านหมายถึงว่าบางทีจะ เมื่อแผนการนั้นได้ประกาศให้ทูตสวรรค์ทราบแล้วก็จะทรงทูตองค์หนึ่งลงมาเพื่อบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าความรักนี้มีค่าหรือไม่ก็ตามพระองค์ทรงมีแผนการแล้ว โอ้อาดัมดูดอกไม้ตรงนั้นสิมันเหี่ยวเฉาลงมันจะตายไหม ถูกแล้วเอวามันกำลังจะตายไปแต่ธรรมชาติก็ต้องประสบเคราะห์กรรมเพราะความบาปของเราเอวาอย่าร้องห่มร้องไห้เสียใจอย่างนี้เลยดอกไม้ทุกชนิดที่เราได้เห็นจะค่อยตายไปสิ่งที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งสัตว์ทุกชนิดและคนเราด้วยก็จะต้องตายเหมือนกัน อาดัมฉันเกลียดความตาย อาดัมเอวา เราสองคนอยู่ที่นี ่ข้าพเจ้าถูกส่งมาเพื่อบอกข่าวดีแก่ท่านนะข้าพเจ้ามาอธิบายให้ทราบถึงแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยท่านเพื่อให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งในการพิสูจน์ว่าท่านจะเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าจะเปลี่ยนข้อกำหนดหรือกฎของพระองค์หรือเปล่าเพื่อความผิดของเราจะได้ไม่เป็นความผิด ไม่พระเจ้าไม่สามารถทำอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ว่าอะไรที่พระเจ้าได้สั่งไว้ก็จะมั่นคงตลอดไปเพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์สมบูรณ์สิ่งที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แล้ว ถูกแล้วถูกต้องที่สุด ท่านยังจำได้ไหมพระเจ้าทรงสาปแช่งงูอย่างไร ข้าพเจ้าจำได้พระองค์ตรัสว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ เราทั้งสองจำพระคำของพระเจ้าเสมอแต่สิ่งที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นเรายังไม่เข้าใจชัดเจน ข้าพเจ้าจึงมาเพื่ออธิบายให้ท่านทราบท่านทราบหรือไม่ว่าขณะที่พระเจ้าตรัสกับงูนั้นพระองค์ทรงตรัสกับซาตานมารร้ายดาวประจำกลางวันผู้เคยได้รับการเรียกขานว่าลูซิเฟอร์ก่อนที่จะต่อสู้กับการปกครองของพระเจ้าบนสวรรค ์ในเมื่อพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และดีและก็สมบูรณ์พร้อมทำไมลูซิเฟอร์จะอยากทำสงครามต่อสู้กับพระองค์เล่า ความภูมิใจมันเป็นเหตุเมื่อจิตใจของเขาเกิดความกระหยิ่ม พราะความงามความสามารถของตนการได้เป็นเครูปยังไม่มีเกียรติพอสำหรับเขาเขาได้กล่าวแก่ตนเองว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวข้าเองเหมือนผู้สูงสุด เมื่อมันมาทดลองข้าพเจ้ามันบอกว่าถ้าข้าพเจ้ากินผลไม้ที่ห้ามไว้นั้นข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าแต่มันหลอกลวงข้าพเจ้า ลูซิเฟอร์นะเริ่มต้นโดยการให้สัญญากับทูตสวรรค์ที่อยู่ภายใต้การนำของเขาจำนวนหนึ่งว่าถ้าเขาได้รับความสำเร็จทุกองค์ก็จะมีความสุขและความชื่นชมยินดียิ่งกว่าทุกชีวิตที่มีอยู่เขาอ้างว่าสามารถค้นหาความผิดในการปกครองของพระเจ้าแห่งจักรวาลได้เขาบอกว่าพระเจ้านะมีลักษณะเป็นผู้ที่โหดร้ายทารุณ ข้าพเจ้าหวังว่าไม่มีทูตแม้แต่องค์เดียวเชื่อเขาจะจอมโกหกผู้ชั่วร้ายตัวนั้นน่ะ แต่ก็มีทูตจำนวนมากที่เชื่อเขานะเขาน่ะสามารถโน้มน้าวจิตใจทูตสวรรค์ได้ถึง1ใน3ให้เข้ามาร่วมกันกบฏต่อสู้กับพระเจ้าแต่ผลของการสงครามนั้นซาตานและทูตของมันได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์อย่างไรก็ตามซาตานและทูตสวรรค์ที่เข้าร่วมกับมันตัดสินใจที่จะนำเอาการกบฏลงมายังโลกพระเจ้าทรงเมตตาท่านทั้งสองจึงจำกัดให้ซาตานอยู่ที่ต้นไม้แห่งความสำนึกดีและสำนึกชั่วเท่านั้นซาตานไม่ได้รับอนุญาตให้ล่อลวงท่านในที่อื่น ๆแต่เราทำให้พระเจ้าเสียพระทัย และเราก็สูญเสียอำนาจที่จะปกครองโลกนี้ต่อไป ถูกต้องแล้วแต่พระเจ้าทรงมีแผนการสักวันหนึ่งในอนาคตเจ้าแห่งสวรรค์องค์ผู้บัญชาการผู้เป็นที่รักของเราพระองค์ผู้ทรงมีความเท่าเทียมกับพระเจ้าจะเสด็จลงมาในโลกและเกิดเป็นลูกหลานในเผ่าพันธุ์ของท่านพระองค์จะทรงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจ้าและบุตรของมนุษย์จะทรงเติบใหญ่และมีชีวิตที่ปราศจากบาปแม้ว่าจะถูกทดลองทุกอย่างเหมือนกับที่มนุษย์ได้รับ พระองค์จะเสด็จมาในเร็วๆนี้มะ เมื่อถึงเวลาเมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้ามิได้เปิดเผยให้แก่ทูตสวรรค์เช่นพวกเราแต่เหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อท่านและอาดัมสิ้นชีวิตไปแล้วทั้งลูกหลานของท่านอีกหลายชั่วอายุคนที่จะมีชีวิตและสิ้นไป ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่มีทางหลีกพ้นต้องตายเหรอ ไม่หรอกพระเจ้าสามารถให้ชีวิตแก่ท่านอีกจงรอจนกว่าท่านทราบแผนการทั้งหมดเสียก่อนในโลกนี้พระบุตรของพระเจ้าจะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ซาตานเกลียดชังและทำลายด้วยความอำมหิตสุดท้ายซาตานจะใช้ลูกหลานของท่านบางคนที่ตกอยู่ในการควบคุมของมันฆ่าพระบุตรของพระเจ้าเสีย อะไรนะฆ่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตนั่นเหรอพระผู้สร้างของข้าพเจ้าไม่หรอกไม่มีทางไปได ้ทำไมมันถึงได้น่ากลัวอย่างนั้นมันน่ากลัวจริง ๆแต่นั่นก็คือค่าไถ่ที่พระเจ้าต้องชำระนะเพื่อท่านและมนุษย์ทั้งหลายสามารถได้รับการอภัยและรับเอาชีวิตนิรันดร์ตามแผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้ตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับท่านเห็นไหมอดัมเอวาว่าพระเจ้าน่ะทรงรักท่านทั้งสองมากเพียงใด โอเอวาเราต้องไม่ยอมให้พระเจ้ากระทำเช่นนั้นต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นน่ะเราทั้งสองไม่ได้มีค่าอะไรมากมายเลย ไม่นะไม่อดัมเราเป็นต้นเหตุทำให้พระผู้สร้างต้องมาตายไม่นะ โอ้ท่านทูตแห่งความสว่างได้โปรดกราบทูลพระเจ้าเพื่อเราด้วยหากการช่วยข้าพเจ้าให้รอดต้องแลกด้วยชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็ขอปล่อยให้เราพินาศดีกว่าเราจะไม่ยอมให้พระเจ้าผู้ปราศจากบาปต้องมาตายแทนเราโดยเด็ดขาด พระองค์จะไม่สิ้นพระชนตลอดไปพระเจ้าจะทรงทำให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตอดัมข้าพเจ้าเข้าใจความรู้สึกของท่านดีนะเมื่อเหล่าทูตสวรรค์ได้ยินเรื่องของการทนทุกข์ตามแผนการไถ่ให้รอดบางองค์ในพวกเราได้เสนอตัวเข้ามาในโลกเพื่อมาตายแทนพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาที่รักของเราแต่พระองค์ทรงอธิบายให้เราทราบว่าทำไมจึงทำไม่ได้เพราะอุปนิสัยของพระเจ้าได้ถูกต่อว่าจึงต้องพิสูจน์ให้ทั้งจักรวาลได้เห็น แต่ซาตานเป็นหากล่ะที่สมควรตาย ม่ใช่พระผู้สร้างผู้แสนดีของเรา จริงแต่ถ้าทำอย่างนั้นนะซาตานก็ไม่สามารถแสดงการโกหกหลอกลวงของมันเอาออกมาให้ทุกคนเห็นความตายของพระบุตรของพระเจ้าไม่เพียงแต่จะทำให้การได้รับชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์เป็นได้เท่านั้นแต่ยังแสดงให้จักรวาลทั้งหมดได้เห็นถึงความรักอันไม่มีอะไรมาเปรียบได้ของพระเจ้าอีกด้วยสุดท้ายจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรกับการกบฏเมื่อความบาปและคนบาปทั้งหลายพร้อมทั้งซาตานและทูตของมันถูกทำลายจนพินาศก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงยุติธรรมและทรงมีปัญญาการต่อสู้อันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นจากสวรรค์ก็จะสิ้นสุดลงและพระเจ้าก็จะทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่รักและเชื่อฟังพระองค์ไม่ว่าเขาจะตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู ่ข้าพเจ้าพอจะเข้าใจความลึกลับนี้บ้างแล้วแต่ว่าเราควรจะทำยังไงอ่ะ ข้าพเจ้าจะกลับมาเพื่ออธิบายให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง